في elementi dialettali fil-Kalkalis. Il-Malti għandu bosta varjetajiet reġjonali. Dawn jistgħu b'mod ġenerali jitqasmu bejn il-Malti tal-Ibliet u l-Malti tal-Irħula. Għan nifmu li kull wieħed waħda minna huwa membru b'mod naturali ta' almenu żewġ tipi ta' komunità. Il-komunità immedjata u familjari, ġifieri dik lokali. U l-komunità wiesa li turi n-nazzjonalità, ġifieri dik nazzjonali. Mela kull dialett huwa parti mil-lingwa nazzjonali, u hawnhekk se nieħu dialett partikolari ta' perché l-kara unuri xi elementi dialettali fit-tlissim tiegħu. Issa bħala elementi dialettali hemm ħafna, tantu hekk li jiena ktibt ruxmata artikli li deru fil-moment fuq dawn il-karatteristiċi. Imma hawnhekk se nitkellem fuq xi ftit minnu. Nsibu fost oħrajn. Tendenza ġenerali li tbiddel il-vokali a twila. Fil-vokali o twila, għalhekk nistgħu noħorġu il-prinċipju fis-sistema fonoloġika tal-Kalkalis a twila tibbidel fo twila o o twila. Dan il-prinċipju l-Kalkalis japplikaħ b'mod ġenerali. B'eżempju nsemmu, ħanati xi eżempji hawnhekk nagħmlu xmat. Mar tiġi mor. Tar, tor, sab, sob, raħ, roħ, bżar, bżor, sptar, sptor, fuar, fuor, trap, trop, djar, djol, twar, twol. Hemmhekk żammejt biss il-monosillabi. Tendenza oħra hija li lo tinbidel fil-vokali u. Bħal ngħidu aħna durna tiġi durna. Soqna tiġi soqna. Murtu, murtu, fommu, fommu, kollu, kollu. Il-regola li bdejt biha, għatwila tinbidel fo' twila, tibqa' tgħod f'xi każijiet tal-konġugazzjoni tal-verb l-aktar dawk moħfijin, il-verbi moħfijin. Per eżempju, jekk nieħdu il-verb moħfi dar, li tiġa għadna jiġi dor, meta qed nikkonġugawh i daret, il-Kalkalis jagħmel dorot. A, e, o, o. Daru huma daru tiġi doru. Damet, domot, damu, domu. Dabet, dobot, dabu, dobu. Taret, torot, taru, toru. Saret, sorot, saru, soru. Saet, soot, sau, sou. Samet, somot, u samu, somo. Sabet, somot, sau, sob. Dakum maftit eżempji. Issa, fil-każijiet ta' dorot, domot, torot, sorot, soot, somot, sobot, uħrajn bħalo, ninnotaw it-tendenza għal parallelizmu o-o. Donna l-ewwel vokali tibqa' ġol, l-għamla tagħha fit-tieni sillaba. U naraw dan il-proċess. Jiġifieri a-e qed tinbidel fuq o. Imma interessanti wkoll li fejn diġà jeżisti l-parallelizmu vokaliku. Homor, sofor, bolol, molol, romfol, somol, ponot, xofor. Il-Kalkalis jibdel l-ewwel o u jagħmilha u. U allura jiġu xumor, sofor, bolol, molol, romfol, somol, ponot, xofor. Dan huwa il-proċess o jinbidel u o. Irridu nżidu bħala eluq li dialett ġieli jkun influenzat minn dialetti ġirien u mit-taħlit ta' nies li jmorru jqogħdu f'komunità minn inħawi differenti. Ġifieri meta tistudja dialett jista' jkun il-nissib كاركترستيكي تاع ديالتي وحنا جو فيها خليج شكون بالتحليل الناس جاو يقعدوا كلها.